Dobrý den, vítejte u 35. dílu pořadu CNews FM. Sešli jsme se tu nečekaně jako obvykle já, Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A budeme si dneska povídat o tématu, kterého jsme se vlastně v týdnu dotkli na webu a tak nám přišlo, že se z toho může rozvinout dost zajímavá diskuze. A sice jde o problematiku reklamy na webu, peníze na webu, blokování reklam na webu a adblock. No, ty jsi psal novinku o tom, že Apple, nebo Apple možná ne, ale Microsoft, Google, Amazon, nebo nějaký takový firmy platí tomu adblocku za to, aby jako neblokovali jejich reklamy. Což je docela zvláštní a přijde mi to jako zvrhlé, že uživatel, který si nainstaluje adblock do prohlížeče, tak čeká, že tam jako žádný reklamy nebude mít, ale na druhou stranu vlastně ta firma vlastně jim jako to povolí, jo, tady tyhle, protože jako si nechá za to zaplatit, tak jako je to asi velký, dost velký biznis, ale je to prostě firma, která jako v podstatě nic nedělá, jenom parazituje na jako webech ostatních nebo reklamách ostatních a prostě tady jako točí nebo bere peníze, který jako prakticky vůbec jako nepatří, navíc jako proti vůli těch uživatelů, kteří vlastně jako chtějí tu reklamu tam nemít, ale jo, to je prostě takový jako docela paradox podle mě, jak ten adblock funguje. No já si třeba jako myslím dost podobnou věc, ale mně třeba přijde zvláštní, že se objevili lidi, kteří třeba se i tak jako mírně zastávají, jo, toho adblocku a tvrdí, že není problém, jo, že si ty tvůrci nechají platit za to. Ale jako pokud se teda má na webu zobrazovat nějaká reklama, tak proč by z toho měl mít peníze nějaký autor adblocku? To je úplně nesmyslná třetí strana, která fakt se tam nasáčkuje. A rozumíš, jako ať už z toho má ten člověk peníze jakýkoliv, pro něj to jsou určitě velký peníze, protože to je nějaký prostě Jouda tamhle kdesi v nějaký zemi, který nemá žádný náklady skoro, že jo. Takže pro něj i pár tisíc dolarů třeba by byla si myslím hodně zajímavá částka, ale proč by je sakra měl dostat? Nejdřív bychom asi měli říct, že my jako ti tvůrci obsahu, kteří jako stojíme na té druhé straně barikády, tak jako logicky se adblocku a vůbec tady toho blokování reklam nemůžeme zastávat. Vlastně budeme proti tomu, protože reklamní příjmy, to je to, co nás živí, z čeho může CNews a nejenom CNews, ale vlastně většina webů vůbec jako fungovat. Takže pokud vy budete blokovat reklamy, vy naši posluchači a čtenáři, tak tím nám jako ubližujete. To je... Ne, jako já zase bych to neřekl takhle kategoricky, protože si myslím, že každý má právo na svůj názor a pokud je někde nějaký redaktor, který si myslí pravý opak, tak si myslím, že na ten svůj názor právo má. Jako blokování reklam je tak ožehavý téma, že já bych zase vystříhal asi nějakých úplně totálních kategorických soudů. No, svět není samozřejmě černobílý, jo. Je tam nějaká ta jako šedá zóna. Zrovna tento týden na... Jak se říká, že Google Plus je mrtvá síť nebo město duchů a podobně, tak teďka právě i kvůli té kauze s adblockem, tak se tam jako rozvířila docela velká diskuze, padlo tam hodně argumentů, tak já jsem si tady jako pár takových věcí připravil, co jako lidi, ti zastánci adblocku nebo ti odpůrci adblocku jako zastávají za nějaký názory, nebo prostě má to tady tak trošku jako v bodech sepsaný, tak já bych se k tomu trošku jako vyjádřil. A já ještě bych předtím chtěl říct, že já jsem tu diskuzi nečetl a do této diskuze jdu s co možná nejčistší hlavou. Takže tady budu mít skutečně jedinečné, unikátní, originální názory, které si zaslouží zvěčnit někde. A to jsem ti tu diskuzi posílal, aby si to přečetl, abys tady si... nebyl za toho tupýho, který bude jenom poslouchat a kejvat hlavou. No, tak ne, já jsem si záměrně nepřečetl, já ti to budu vyvracet všechno, že jo? Teda ty se, že zpovědnej. No, ale pojďme na to. Já teda nejdřív bych řekl, jak to vidím já, nebo jo, já považuju to blokování, neblokování za takový... Jako je to černobílý. Prostě morálně podle mě existují dvě varianty, jak s reklamou nakládat na webu. A to je prostě buď akceptovat a na web, který ten čtenář navštěvuje, tak ji tam prostě mít, koukat na ní nebo prostě neblokovat ji. To je jako správná varianta, protože takhle jako tím nějak neubližuje tomu vydavateli nebo tomu prostě, kdo ten web píše. A druhá správná varianta je, pokud tam je té reklamy hodně, nebo prostě reklama mu nějak kategoricky vadí, tak prostě ten web nenavštěvovat. No, to je to, co jsem někomu v diskuzi radil taky, no. Jo, protože Je tam jedna taková věc, že často reklamy, které, nebo ty adbloky nejen, že blokují reklamy, ale blokují i nějaké měřící skripty, které se používají prostě k zjišťování návštěvnosti toho webu. A to už je z hlediska toho vydavatele jako větší problém, jo? Že takový čtenář se nezapočítá ani do návštěvnosti, nevidí tu reklamu, takže to je, jako on prakticky je jenom zátěží na webu, jako neviditelnou zátěží webu, která jako nepřináší tomu webu žádný jako užitek. A pak se stane, že vydavatel přijde za redaktorem a řekne mu, ty tvoje články nikdo nečte, my tě vyhodíme. No, a právě. Pošle ho domů, že jo? No. To je věc taková. No ještě bych měl takový jeden příměr, a to, že čtení webu, nebo ta reklama je vlastně takový jako způsob placení. Jo. Vy nám neplatíte nic přímo, ale platíte tou, jako že tady akceptujete, nebo že prostě vidíte tu reklamu. Nebo případně, že kliknete reklamu, záleží jako na nějakým typu reklamy. A takže ta jako naše cena, nebo ta platba je, že vy vidíte tu reklamu a za to dostanete ty jako naše články, to je jako by to zboží. No a když vy reklamu blokujete, tak nemáte jako jak zaplatit, tak je to v podstatě... Ne jako krádež, samozřejmě není to krádež, jako že byste v obchodě vzali nanuka a utekli, ale je to spíš taková ta krádež typu filmového pirátství, jo, že vy si stáhnete film, aniž byste za ně zaplatili. A s tím se pojí takový argument, který je v té šedé zóně, a je to taky často argument těch filmových pirátů, kteří říkají, že že ten film by si samozřejmě nikdy nestáhli, protože je placený. Ale když si ho stáhnou zadarmo, podívají se na něj a líbí se jim, tak ho můžou doporučit ostatním svým známým kamarádům, rodině, jo, komukoliv. A pokud je to jako zajímá to, jak on o tom vypráví nebo něco, tak je může donutit, aby na to šli do kina, nebo si koupili DVDčko, Blu-ray, cokoliv, nebo nějakým vlastně Netflixu, aby si to zakoupili. A tím jakoby nepřímo ten web podpoří, protože jako rozšíří to vědomí o tom webu dál, nebo webu filmu samozřejmě, rozšíří dál a ti ostatní, ti jeho kamarádi, jakoby už platí. Jo? Zakoupí si ten lístek do kina, koupí si to nějaký to dívko, a nebo navštíví ten web, možná i bez adbloku, a tím jakoby už i ty finance z toho jako reklamního systému jdou tomu webu. To je jako celkem, podle mě, jako validní argument, ale jako je v té šedé zóně. Jo? Já morálně existují podle mě jenom ty dvě varianty, jak jsem říkal, to, že se ta reklama bude blokovat, teda že se ta reklama nebude blokovat, že tam prostě zůstane, anebo prostě ten člověk ten web vůbec navštěvovat nebude. Tohle je ta šedá zóna, jako jsem schopný s ní žít, já sám takhle například u těch filmů taky to tak jako občas dělám, jo, ale to jenom, abychom se to tak ujasnili na začátku, jak my to vidíme, nebo jak já to vidím. Možná zkus jako k tomu něco říct, jestli máš jako nějakou připomínku, nebo mě nějak úplně setřeš. Není to, si myslím, úplně mimo argument, ale možná, že se to víc vztahuje třeba na ty filmy, jo, nebo na takovýhle obsah. Jako to, že někdo zablokuje reklamu na webu, abych tam dával nějaký příměr k tomu, že to přivede nějaký nový čtenáře, to si asi úplně teda nemyslím, no. Jako ty čtenáři tam přijdou kvůli obsahu a nemyslím si, že by blokování reklamy v tomhle tom hrálo nějaký smysl nebo nějaký význam, že by mělo. Prostě pokud někdo blokuje reklamu a má rád naše články a doporučí někomu náš článek, tak ten někdo, nějaký ten jeho kamarád si ten článek přečte a buď to sám blokuje reklamu, nebo ji neblokuje, ale není podle mě ovlivněný tím blokováním reklamy. Já jsem se do toho trochu zamotal, ale... Zamotal, ne, tam prostě jde o to, že i když ten člověk blokuje reklamu, takže nám jako přímo nic nebo jako nepřispívá, ale může jako nepřímo přispět tím, že ty články jako doporučí někomu jinému, který tady přijde a už třeba i bez toho adbloku. Je to taková ta prostě lavina, která se jako nabaluje, taková jako ta síť. Fakt si myslíš, že když někdo blokuje reklamu, že to hraje nějakou roli v tom, aby doporučil někomu ten web nebo ten článek? To ne, ale jako považuji to za jako rozumný argument, o kterým se jako dá diskutovat. Neříkám, že každý, prostě někdo blokuje reklamy jenom z principu. Já prostě ať je ten princip jakýkoliv a třeba nemusí jako ty články nějak doporučovat. Ale pokud jako je doporučuje, tak je to ještě podle mě jako fair. Jo, stejně jako některý lidi piráti z principu, i když ta hra stojí třeba stovku, že jo. No, jako to už je to jo, ale i když, jako jo, souhlasím s tím, že se dá na tohle téma diskutovat, ale ne, nemyslím si, že by to mělo nějaký význam v tomhle případě. Jeden náš čtenář, který má přezdívku nebo jméno Tomáš Tetřev, tak nám tady psal, nebo napsal takovou zajímavou otázku, jestli stojí CNews o návštěvníky s adblockem či nikoli. A ta otázka fakt je složitá. Nedivím se, že mu na ní nikdo zatím kloudně neodpověděl. Já jsem odpověděl před chvílí. No dobře, to jsi první, já teď snad budu druhý. Já jsem si tady chystal takovou menší řeč, zatímco splácal nesmysly, jsem tě vůbec neposlouchal. Ne, dělám si srandu, fakt. To tvoje humory. No jo, to není vtipný, já to chápu, ale já si nemůžu pomoct. Ale spust. No každopádně teda, abych se dostal k věci, já bych to přirovnal trošku třeba k tomu, jako kdyby, vem si, máš profesionální třeba divadelníky, který se živí hraním. A ty divadelníci jsou velmi rádi, když kdokoliv, kdo jde kolem, tak se na to jejich vystoupení podívá a fandí jim a tleská jim. To je vždycky příjemný a jako ty divadelníci v principu nejsou proti lidem, který nezaplatí za vstupenku. Ale když teda půjdeš se na takový divadlo podívat a budeš stát někde za plozem nebo prostě opodál a rozhodneš se nezaplatit to vstupný, tak to ale současně znamená to, že ty divadelníky nepodpoříš. Prostě ty divadelníci jsou na tomhletom živí. A to je to samé jako u nás s těma reklamama. Pokud jako říkáš, že máš rád třeba naše články, pak bys měl akceptovat reklamy, protože ty reklamy nás živí. Teďka mluvíš ke mně, to je... že mám rád naše články? Já mám rád naše články. Ne, no, to jsou zase ty tvoje humory, že jo? Tak pojedeme. Takže, a ještě jsem teda neskončil, jo, mimochodem. Takže jakoby ty nás tímhle s tím nepodporuješ. No a věc se teda má tak, že já to vidím takhle. Ty, když chodíš na ten web, tak bys měl akceptovat reklamy, pokud ty reklamy jsou jediný zdroj příjmu jakoby toho webu, nebo jo, pokud ti ten web nedává možnost třeba zaplatit, což jako třeba to, že tam zavedeš volitelný předplatitelský model, jako to funguje třeba na MovieZone, že ty jim pošleš nějaký peníze, oni ti za odměnu odvedou tu reklamu z webu, podpoříš ty lidi, zároveň máš web bez reklamy, já si myslím, že je to win-win pro všechny. A fakt nemusíš posílat velký částky, prostě když bude každý posílat pár korun, tak ono se sejde docela dost peněz, jo, od těch čtenářů. Ale ještě bych teda chtěl k tomuhle tomu dodat, ta problematika, já si myslím, že člověk by měl ty reklamy akceptovat, protože jakoby je to nastavený nějaký pravidlo. Prostě ty na ten web jdeš a musíš akceptovat to pravidlo. Prostě pravidlo je, na tom webu jsou reklamy. A ty dostaneš přečtení článku za reklamy. A prostě jako v životě ve všech věcech akceptuješ nějaký pravidla. A ty se tady bavíš o tom, jako, jak to pravidlo nedodržovat, ale zároveň, jako, když to řeknu blbě, aby ty se snažral, ale koza nezůstala celá. Teď jsem se v tom zase zamotal. Je to taková jako vyčúranost, nebo já to jako přirovnávám k srabáctví, že čtenář, který nás čte pravidelně, ale zároveň blokuje reklamy, tak tím jako jo, prostě jako to nedává smysl, protože právě tím, že blokuje tu reklamu, tak nás připravuje o nějaký příjmy. Já mluvím o nás, ale prostě platí to pro jakýkoliv web, ať je to prostě jo, třeba i živě, nebo prostě jakýkoliv úplně obecný, že web, obecný web, prostě, no. Jo, novinky.cz, prostě všechny weby na světě, to tak, nebo většina webů na světě to tak má. Takže tím, že on ně blokuje, ale zároveň navštěvuje, tak tím jako popírá nějaký jako princip, protože když nemá ten web z něho ty peníze, tak ten web prostě se mu sníží nějaký příjmy a protože má méně příjmů, nemůže zaplatit autory, kteří by jako tvořili další web, nebo prostě nemůžou se zaplatit nějaký jako vylepšení toho webu, nějaký nový funkce a podobně. No, takže to je takový jako čtení, takový... Já nevím, jako, fakt tohle mi přijde nefér. Jo, přesně jak říkáš, jo. Je to takový, jako, že to fakt nemá logiku. Když říkáš, že máš rád náš web, tak proč ty reklamy blokuješ? Jako, rozumíš, a nepodpoříš nás tím, to přece nedává smysl. Pokud nás máš rád, nebo ty články máš rád, tak prostě akceptuješ reklamy, aby my jsme mohli být živí a mohli to dělat dál. A nebo je tady teda ještě nějaká další varianta, že prostě máš rád web, ale nezajímá tě natolik, abys třeba byl ochotný mu dávat peníze. Nebo v tomhle případě jakoby dívat se na ty reklamy. Ale zás prostě je to jako porušení pravidel. Prostě když jdeš na web a jsou tam reklamy, tak se máš dívat na reklamy. No, a... Já bych tě teďka trošku přerušil, teď to jo, vypadá, přeruš. Že jako hrozně brečíme a podobně, takhle to zase není, ale prostě my stojíme na té druhé straně barikády a prostě to je náš rokologický postoj, my se nemůžeme jako chovat moc jinak, než jako odmítavě vůči tomu adblocku. Ale já bych teda teďka zmínil nějaký ty argumenty, které padly v těch různých diskuzích, které tento týden proběhly, a tím jedním je například to, že pokud je nemorální blokovat reklamu, tak jak to třeba souvisí s tím, že když se díváš na televizi a běží nějaký film a tam bude reklama a ty to přepneš. Že to je v podstatě to samé, taky blokuješ reklamu, taky si ji nevšímáš. Tak schválně, jako co bys k tomu řekl ty, jo, já teda mám jako takovou připravenou odpověď, ale zkus to nějak porovnat ty. Já myslím, že se určitě shodneme. Hele, to je jednoduchý. Já už jsem radil, když ten web přežene to množství reklam a ty reklamy řvou, já to nesnáším, sám to nemám rád, jo, tohleto, pokud se mi přes celou obrazovku zobrazí reklama, tak prostě na takový web nechodím. I když někdo v diskuzi psal, že prostě to je blbost, já si myslím, že ten člověk je trochu vyčuraný, prostě chce vidět ten obsah, ale není schopný akceptovat ty reklamy, tak je zablokuje, aby ten obsah dostal. Jo. Já to prostě řeším jinak, já ten obsah nechci, pokud je dotovaný takovýmhle reklamama, který mě otravují život. A přesně to je důvod, proč třeba já mimochodem teda nemám televizi a nedívám se na ní, protože televize mě netankuje, protože je plná reklam. Jo. Teď ty reklamy strašně řvou na hlas a tak. Ale dobře, teď teda zase bych se teda vrátil k té tvý odpovědi. Nebo odpovědi na tu otázku. Nás reklamou, aby Petr měl to více peněz, aby se mohl koupit televizi, jo? Ne, já nechci televizi. Jo, ale jako peníze bych bral, to jako jo. Já bych si koupil počítač novej. Posílejte mi peníze na nový počítač. Dobře, tak ty můžeš číst na webu článek, aniž by tě tam ty reklamy obtěžovaly, i když tam jsou. A jakoby ten text koexistuje vedle toho reklamního banneru nějakýho. Opět, pokud to teda není reklama, která ti překryje celou obrazovku. Ale v té televizi máš reklamní předěl, který funguje prostě jiným způsobem, jo, než ta reklama na webu. A teď radši mluv ty. No, já na tebe navážu, protože vlastně si řekl to, co jsem chtěl říct já, že reklama v televizi vám najednou přeruší zážitek. Jo. Najednou to je, jak kdybyste si četli článek a na vás najednou vyskočilo konec. Prostě tady se podívejte na tu reklamu, budete se na ní koukat 5 minut a pak se k tomu můžete vrátit. A takhle to nefunguje. Prostě text na webu nebo reklama na webu nějak jako nepřeruší ten text, je tam prostě jako někde vedle, vy si můžete číst, ale ta reklama tam pořád někde běží, ale v televizi tak to není. V televizi se najednou přeruší film, seriál, zprávy, prostě vaření s Láďou Hruškou, to se přeruší, najednou je reklama, která má 5 minut, někdy 10 minut, nevím, a pak se to k tomu jako vrátíte, to je jako jinačí a já třeba taky na televizi nekoukám, nebo na ty komerční televize v podstatě nekoukám, protože jako filmy tam, jo, tohle mi jako vadí i z toho nějakého uměleckého hlediska, že já se koukám na film, který v nějakou jako napínavou chvíli přeruší reklama. To prostě zničí úplně zážitek jako veškerý. Tohle je jako to nemorální, jo. Tak proto já jako akceptuju tady tohle, že oni to takhle mají, protože je Nová, Prima a tady tyhle televize jsou živeny reklamou, tak já to akceptuji a prostě já to nesleduju. To jako... Přesně. Mějte koule a prostě akceptujte to nebo to neakceptujte. Ale jako takový nějaký obcházení pravidel, jak už jsem tady mnohokrát zmínil, ale fakt jako je to obcházení pravidel, který je takový, jak si říkal, srabácký trošku. No. A jako stejně tak v případě televize existuje nějaká šedá zóna, jednak to, že prostě když je reklama, tak přepneš na jiný kanál, nebo se jdeš vyčůrat, jenže dneska ty reklamy mezi filmama jsou tak dlouhý, že se můžeš jít vyčůrat 3x a furt to nekončí. No a každopádně taky se to dalo řešit třeba tím způsobem, že systém pořád nahrál na videokazetu, nebo později na DVDčko a tam si ty reklamy taky dají přeskakovat, že jo? Nebo dokonce vím, že nějaký rekordéry měli snad nějakou inteligentní funkci, že sami dokázali jakoby přerušit to nahrávání při reklamě a zase to nahrávalo po skončení reklamy, jo. Takže tímhle způsobem se taky dá obcházet ta reklama, ale jo, je to už prostě obcházení trošku takový zase. No ale vlastně tím, že ty odejdeš a tu reklamu nevidíš v televizi, tak tím jakoby taky připravíš televizi o nějaký peníze, protože jo, v té televize se, já nevím, jestli jako to všichni jsou s tím jak obeznámení, jak se to vlastně měří, k tomu se používají ty takzvané people metry a prostě taky ta televize samozřejmě vidí, že když někdo během reklamy přepne, tak se to samozřejmě jako televize to pozná. Jo, jim prostě přijdou data, že jo, tady byla reklama, lidi odešli prostě někam jinam, přepli to na Primu, Místo Novy a podobně. A na webu to funguje chytřeji, tam prostě se započítávají všichni. Na těch webech jsou takový jako speciální měřící skripty v JavaScriptu, tam se započítává každá návštěva. No a někdy právě ty adbloky dokážou tady tyhle měřící skripty ještě navíc úplně zablokovat a potom jako ten provozovatel webu ani vůbec nemůže zjistit návštěvnost, prostě celý je to jako špatný. No ale pojďme pryč od té televize, tam to srovnání jako není úplně asi správný. Ale jako souhlasím s tím, že prostě když odejdeš od televize, aby se zvyčúral v době reklamy, tak ano, je to podobný případ. Prostě tu televizi připravuješ o zisky, ale přitom jako se díváš na ten pořad, který ona ti nabízí. Jako když odejdeš nebo na ty reklamy nekoukáš, tak je to podle mě stejný, jako když ty se nekoukáš na reklamy na webu. Taky prostě můžeš jako přehlížet. Ne blokovat, ale přehlížet, to je podle mě rozdíl. Rozhodně je to jiný, jako trošku. No, dalším argumentem, trošku jako popojedem, dalším argumentem bylo, pokud někdo používá takový ty, co jsou dneska moderní, nějaký chytrý čtečky pro mobily, nebo je třeba desktopový prohlížeče, který ti jako vezmou ten článek na webu a osekají ho o všechny prvky, včetně reklamy, a zobrazí jenom text nějak pěkně formátovaný. Jestli tohle je taky jako v nějaký šedý zóně nebo ne? No takhle, já si myslím, že většinou ty musíš ten web navštívit a pak někde klikneš na nějaký tlačítko, no, a přidá se ti to do té čtečky. Ale takže tak, si je myslím, to, že... tak je to třeba v těch prohlížečích, jo? Má to tak třeba Safari, myslím, že teďka to bude mít ten nový Internet Explorer a jsou proto prostě nějaký doplňky, ale někde to funguje třeba tak, že sleduješ web třeba přes nějaký jako RSS-ko a sam z toho feedu jako klikneš nějaký tlačítko, který ti to automaticky přepošle do nějaký jako jináčí čtečky. Asi nejznámější jako v tomhle ohledu je Pocket. Asi to znáš. A v tom případě potom ta reklama se nezobrazí jako nikde, protože ty na ten web nemusíš vůbec jako vstoupit, jenom jo, tam se prostě žádná jakoby návštěvnost nezapočítá, ten prostě se to jako přepošle a ty dostaneš jenom naformátovaný text pěkně bez nějaký reklamy, bez čehokoliv. To už je jako ta šedá zóna a já nevím, jako jak se k tomu vůbec jako dívají třeba v zahraničí. Já jsem se nedíval na nějaký názory, ale taky tohle podle mě není jako úplně fair. Jako já taky Pocket používám, ale ten jako obchodní model si myslím, že je jako napadnutelný a jako čekám, až někdy prostě v Německu na tohle jsou experti, kteří vlastně hledají jako špatnosti ve všech tady těchto digitálních službách, tak jako čekám, až se tady tohle nějak začne řešit, protože. Ale jako vem si, tohle by se dalo vstáhnout úplně klidně třeba i na ty RSS čtečky, který jsi zmínil, protože to úplně nesouhlasím, protože to RSS to je dobrovolná funkce, kterou poskytuje samotný web. Ne, ale počkej, nech mě domluvit. Dobře, tak mluv. V tom RSS-ku, a záleží to čistě na tom provozovateli webu, jak si to nastaví, můžou se ti objevovat buď plný články, nebo jenom nějaký kousky s perexem třeba. A když je tam kousek s perexem, že jo, tak prostě ten článek buď to tě zaujme, tak si na to klikneš, jsi na webu, jasný. A nebo tě ten článek zaujme, ale nejdeš na web, protože v tom RSS-ku už vidíš celý ten článek. A i když je to dobrovolná funkce, jak ty říkáš, tak prostě už na ten web nemusíš jít třeba. A tu reklamu tam opět nevidíš, jako kdyby, jo? A to záleží, jak si to ten web nastaví, samozřejmě. Jak moc záleží. Toho obsahu, kolik procent se tam toho zobrazí. To je jako jedno hledisko, někde to tam může mít celý, někde tam prostě má jenom ten úryvek. A pak je tam to hledisko, jestli jako někomu nestačí třeba jenom nadpis, jo? Že si přečte nadpis a hned ví, jako o co jde. A to je třeba problém, který jako právě taky řešil Google se svou službou News, různě ve Španělsku, ve Francii, v Německu. A tam taky prostě jim vadilo těm službám, že Google ve výsledcích vyhledávání zobrazuje prostě ty nadpisy s nějakým jako ilustračním obrázkem a tím krátkým perexem. A že potom, když to ten čtenář vidí, nebo ten jako návštěvník toho vyhledávání to vidí, tak potom už nemá jako důvod na ty weby přecházet. Ale to je jako je podobný jak s tím RSS-kem a to je takový jako... Jo, jako, ale rozhodně si myslím, že i to nějakým způsobem spadá do té šedé zóny. Já si myslím, že teďka už jako jenom to, o čem jsme se bavili, a jakože existují i další věci, tak ta šedá zóna je zatraceně velká. Ne, jako RSS-ko nepočítám za šedou zónu, protože to je funkce, kterou ten web nemusí vůbec používat. Jako znám některý weby, který RSS-ko nemají a mi to teda vadí. Osobně. A já je nemám rád a já je nenavštěvuju. No, to tady jako takhle kategorizuješ úplně. Ale co je v šedý zóně, tak pokud RSS čtečka má tu funkci, že si jako umí donačíst ten obsah, který tam jako není. Jo, když tam prostě ten web se rozhodne, že tam ukáže třeba jenom vlastně odstavec textu, a ta čtečka automaticky umí jako si stáhnout i ten zbytek třeba těch dalších 10 odstavců nebo kolik. To už je v té šedé zóně, podle mě. Budiš, no já se na to dívám tak, že RSS čtečka je v šedé zóně. Ale zase se to dá samozřejmě ta šedá zóna jako ty ostatní šedé zóny obhájit tím způsobem, jak jsem říkal na začátku, že ty jako ten web doporučíš, jo, třeba v té RSS čtečce, tam se to jako přímo nabízí, že tam máš nějaký sdílecí tlačítka a sdílíš to na Facebooku a ten článek se dostane vlastně jako k větší nějaký cílový skupině. No, ale ještě popojedem. A další věc, nebo další argument, který zazněl v ohledně toho blokování reklamy, tak je, že ty adbloky neslouží jenom pro blokování reklamy, ale někdo se tím chrání vlastní nějakou jako anonymitu, že prostě nechce vystavovat svá data jako nějakým těm ošklivým firmám a podobně. O co teda jde? Asi to teda znáte, prostě webové reklamy a tady tyhle jako reklamní systémy si ukládají nějaký cookies k vám do počítače a když potom něco vyhledáváte na Google například, nějaký zboží a navštívíte potom web třeba náš nebo jakýkoliv jinačí, tak tam vidíte reklamy na produkty, které vy jste hledali. Jo, takže tam se to jakoby to, ta data se mezi těmi weby přesouvají a to je to jako to špatný. Jako, někdo si může říct, že to je prostě neškodná služba nebo dokonce užitečná, že prostě vidí ty reklamy, které jako ho zajímají, protože ví, že to hledal, ale někdy to může škodit. Dokážeš si představit, jako kdy to škodí? Já nám tak, já teda vím, ale zeptám se tebe, kdy to může být problém? Jakože když cookies se přelejvají a... Jo, jako... že prostě vidíš reklamu na něco, co jsi hledal před... Jasně, jako může tam být problém, třeba, že chci koupit snoubence, prstýnek, hledám to na Google a ona pak sedne k mému počítači a vidí tam reklamu na snubní prsten a docvakne to, protože je strašně chytrá. Čověče, ale... vypadně mi z hlavy, to bylo prostě, přesně tenhle příklad jsem chtěl říct. Ale jiný případ mě nenapadá. Ne, mě teda napadá, to jako nesouvisí úplně tady jako s tímhle, ale když se byl jeden příklad, byl to myslím nějaký německý nebo britský obchod, který taky vlastně zaznamenával si ty údaje o tom, co tam ty lidi navštěvují, co tam vyhledávají. No a to byla nějaká jako holka, která tam začala hledat nějaký, jako prostě byla těhotná. No, možná, že to ještě sama nevěděla, vlastně myslím, že to jako sama ještě nevěděla, ale prostě začaly se jí mít nějak ty návyky jako chuťový a jako prostě kupovala větší oblečení a podobně. A potom jí přišel domů nějaký balíček pro nastávající maminky. A to z toho byla šokovaná, protože nevěděla, že jako bude nastávající maminkou a byl z toho jako docela velký poprask. I když jako to mi přijde jako takový jako zrovna ještě legrační případ. Ale může to být jako problém, jak říkáš, s těmi dárky, jo, je to takový jako za hranicí. Nebo prostě řešíš něco osobního, někde hledáš a pak to vidí kdokoliv, že jo, kdo k tomu počítači přijde. No, jako s tím se dá bojovat například s tím, že v prohlížečích, dneska všechny prohlížeče mají ten anonymní mod, který zapneš a tam se neukládá historie, neukládají se tam ty cookies. Jenže tam je zase problém, pokud navštěvuješ nějaký weby často a třeba se tam přihlašuješ a píšeš do komentářů a podobně, tak při každý té návštěvě se musíš znovu přihlásit a je to prostě takový jako oprus. Jo, s tímhle. To vůbec není na normální prohlížení. Jako není to na normální prohlížení, to samozřejmě ne. To je tak jako do kaváren, pokud internetový, když tam jako nechceš, aby ti tam někdo nějak šmídoval. Ono i normálně, že jo, v relaci můžeš vypnout natvrdo cookies, aby se ukládali, ale to je prostě stejná volovina, jo, to se dostaneš do stejného stavu. No. Můžeš vypínat cookies nebo potom jako promazávat cookies pro jednotlivé weby. Je to jako s tím taková, jako není tohle nic pro obyčejného nebo pro nějakého jako prostého uživatele, který jako vůbec neví, že tyhle věci, jako, jak to funguje. On si vlastně jako pro nějakého, třeba pro mého otce, tak pro něho musí být jako úplné kouzlo, že vidí, že to, co hledal před chvílí, tak najednou na to vidí všude reklamy. Tak no. Já myslím, že z toho musí být v šoku, to se budu muset někdy zeptat, jak on tohle řeší. Já jsem jenom chtěl říct, že bych tohle až tak neřešil, už, že připadá mi, že už trošku přitíkáme do basketbalu, že jo, ty cookies, sledování na webu, v reklamy, jako, já už bych zase až tak... Pro tyhle účely mají dneska taky všechny prohlížeče tu funkci Do Not Track, která jako má fungovat tím, že ty weby vás přes tyhle cookies a přes ty jináčí mechanizmy nebudou sledovat a nebudou si navzájem předávat data. Jenže podporují to prohlížeče, ale nepodporují to ty reklamní systémy, bohužel. Prostě ty na to jako vědomě kašlou. To je něco, jako, kam už jsem úplně nechtěl zabíhat. Jako to DNT funguje na bázi dobrovolnosti. A jsou firmy, které řekly, ano, uživatel, který vysílá signál, že nechce být sledován, tak my ho skutečně sledovat nebudeme, budeme to respektovat. Ale je to taková ta vzájemná důvěra, jo? Uživatel, firma, ale samozřejmě ty reklamní velké firmy, ty na to samozřejmě úplně totálně kašlou, jo? A ještě pak se do toho přimíchal Microsoft, který to začal defaultně zapínat v IEčku, což znamená, že každý uživatel IEčka měl zaplý DNT, načež ty firmy na to logicky reagovaly tím, že no, ale když ta firma to zapíná za uživatele, není to jako vyslovení volby toho uživatele, tak my to respektovat nebudeme. Takže jako to je rozhodně tohleto, jako už se myslím ukázalo, že to není cesta. No. Ale byl to takový jako noblesní hezký nápad, ale bohužel je to jenom taková teorie. Jenom to dokazuje, jak ten svět je složitý, že není černobílej a že prostě musí se dohodnout nějaký jako více stran a že ty hledání těch kompromisů bude vždycky jako složitý. No ale mám tady ještě poslední příklad, takový už jenom krátkej, nebo je to, není příklad, spíš taková hláška. Jeden čtenář v nějaký té diskuzi napsal, že si nemyslí, nebo že je nemorální blokovat reklamy, ale stejně nemorální je mít těch reklam na webu jako spousty a že tam všechno bliká, hraje a vlastně, jo, že to je takový divoký. Ale tím se jako vracíme na ten začátek, kdy prostě ten uživatel, ten čtenář, ten divák, pokud je to nějaký jako video například, tak má tu alternativu ten web vůbec nenavštěvovat. Pokud je tam tolik reklam, že ho to tak moc obtěžuje, tak prostě může si začít jako číst jako jináčí web. Přesně tak, jako nebojte se toho, rozhodně si myslím, že většinou se dá splašit nějaká alternativa, která není tak zatížená těma reklamama, možná zjistíte, že je to třeba zajímavější alternativa. A rozhodně stejně tak, jako vy máte právo takový web navštěvovat, tak chtě nechtě, ať se vám to líbí nebo ne, tak provozovatel toho webu má právo narvat si tam tolik reklam, kolik chce, takže... No a ještě tady mám vlastně jeden argument, který bude z hlediska našeho webu trošku problematický, ale já ho řeknu. A to, že ti lidi nechtějí reklamu, nemají rádi reklamu, ale že by rádi ten web podpořili nějakým jinakým způsobem. Že by klidně jako zaplatili nějakou malou částku, jenom aby tu reklamu nemuseli vidět. Což jako je problém, protože většina webů takovou nějakou funkci nemá. Nemají tam žádnou jako tlačítko donate, jo, kdy vlastně se jim pošle na účet nějaká jako částka, a za to potom tu reklamu neuvidí. Je to prostě složitý na implementaci, to je jako primární důvod, proč to jako skoro nikde není. A jako ty weby ani nemají jako moc motivaci do tady toho jít, podle mě, protože i ze zahraničí se ukazuje, že o ty placené modely jako není moc zájem. Že lidi mají rádi jako čtení zadarmo. Když je to jako zadarmo s úvozovkama, protože tam tu cenu vlastně jako určuje ta reklama, kterou oni jako musí nějak jako spatřit. No to jsi mi trošku vzal moje velkolepé finále, já jsem to dneska chtěl zakončit tím, že podle mě řešení je to, že se má nabídnout možnost volby, možnost zaplatit a nevidět reklamy, anebo neplatit a vidět reklamy, jo. Pokud ten web teda nedělají dobrovolníci, který nepotřebují žádný peníze vůbec na živobytí, jo, z toho webu. No a tohle nám teďka dají sežrat v diskuzi, protože my tady tu alternativu nemáme, prostě tam nemůžete nic poslat. Ano, ano, ale proto jako já bych třeba byl rád, kdyby se tohleto u nás objevilo, jo, to, hele, vem si, jako ano, většina lidí to nepodpoří, nebo nás nepodpoří finančně, ale ukázalo se, že může se najít skupina lidí, kteří mají ten web rádi, že vygenerují takový nějaký peníze, který zas tak nezajímavý nejsou a prostě pomůžou ten web udržet v chodu. A já bych teď uvedl nějaký příklady. Myslím si, že celkem dobře to funguje teď momentálně na moviezone.cz, pak to funguje nějaký donátorský program na games.cz a naprosto kompletně zcela, vlastně z těch, no dobře, ne, naprosto kompletně zcela ne, ale z reklam, že, nebo teda z reklam, kecám, z příspěvků, že Franta Fuka, že? No, ano. Ale to je trošku jako jináčí příklad. Jo, je, jako, ale... Tam prostě žije z toho fanouškovského jako nadšení, to vlastně není jako úplně srovnatelný s webem, který dělá jako zpravodajství, jako jsme třeba my. Není. Ale jenom jako chci říct, že to může fungovat někdy, za určitých podmínek. Ano. Já myslím, že pokud už jako k tomu nemáš nějaký další připomínky, tipy, rady a argumenty, tak asi to típnem, ne? Jo, určitě. Já jenom chci říct, ne, já nic nechci říct, jdem domů. Já bych měl takový jako závěrečný vzkaz našim čtenářům. Pokud nás chcete číst, tak budeme rádi, pokud tu reklamu blokovat nebudete. Tím nás podpoříte a tím si vás budeme více vážit. My si samozřejmě vážíme všech čtenářů, ale těch, kteří jako neblokujou a jsou spokojení, ti mají u nás jako nějaký jako vyšší kredit. Jako díky vám tu práci jako by můžeme dělat, že jo? Ano. No. Tak doufám, že jsme vám tady s tím půlhodinovým nebo skoro 3/4hodinovým povídáním jako nasadili nějakýho brouka do hlavy a že třeba si jako uvědomíte, co děláte, pokud něco děláte špatně, nebo pokud jste si díky tomu uvědomili, že něco děláte špatně. Já si myslím, že nás polovina lidí přestane číst teďka. To snad ne, ale tak nastolili jsme takovou diskuzi, jak teďka s oblibou říká náš pan prezident, tak se zkuste nad tím zamyslet a třeba nám jako dejte vidět do komentářů, co si o tom myslíte vy a můžeme se jako pohádat ještě písemně trošku. Já se s nikým písemně hádat nebudu. Já mám připravené kolty tady všechny. Víš co, já radši budu psát ty články, než nějaký dlouhý komentáře. Já si radši popovídám s čtenáři. Jo, ale myslím si, že dobrý je, že u nás, já si fakt nemyslím, že u nás na CNews.cz by ty reklamy byly nějaký agresivní. Máš tam nějaký banner nahoře, na straně, ale není to žádný takový to, jako že ti přes celou stránku vyskočí nějaký video nebo něco, začne to řvát a ty to musíš odkliknout, aby to zmizelo. To není náš případ. Ano. Tak, končíme. Čau. Čau. Jo, počkej, takže kdo má úvod? Ty? Ty. Já? Ty. Už zase? Ty. Dobrý den, vítejte u... Co to je za díl? To je chuj. Počkej, já musím říct, kolika ty to je díl. 35, myslím, nevím. To je přece moje hláška, ne? 35 se mi zdá, že je. Jo, 35, no. Dobrý den, vítejte u 35. vysílání pořadu CNews FM. Technicky za toto není vysílání, protože to nikde nevysíláme a vy si to můžete stáhnout nebo pustit na webu až ze záznamu, tohle to blábolení, ale budiš, nebudeme slovíčkařit, že jo, Lukáši? Řekni něco. Ty tvoje úvody vždycky, ježišmarja, proč nemůžeš mít věci? Teď to bylo k věci. Ježiš, teď bych se začal znova. Dobrý den, vítejte u 35. dílu pořadu CNews FM. Řekl bych vysílání, ale proč bych říkal vysílání, když to... Ty, co je? Ty vole. To je normální úvod, ne? Ach jo. Nesmí se.